નેના સોવા મેલા કે ના con las palmas arriba palmas corre por tus venas, Lorena, qué bien que tocas, amor.